لبن دا استشهادش والخزان قلونا لرل نرجس كلاب غاتو لو دريحان قلونا لرل نرجس كلاب غاتو لو دريحان قلونا لرل دحورو تر أرمانا فا أرمان قلونا لرل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل دا عشق پس پینا ٹنڈائی وفا واپس لکلی للوری بلا کیفا دا اللہ واپس لکلی دمینی پزڑ باندی دنیا واپس لکلی ماشا اللہ فیداش والفیدایان گلونا لڑل ماشا اللہ فیداش والفیدایان گلونا لڑل نرگس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرگس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل لبن دا استشهادش والخزان گلونا لڑل نرگس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل دحورو تر ارمانا پا ارمان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل جذب اول والی بورا گانو بدر گکڑی لا عرش فتکبیر ملائکانو بدر گکڑی هم خیزر هم ادریس پیغمبرانو بدر گکڑی پہیلا دس پر لی سر کاروان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل لبن دا استشهادش والخزان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل دحورو تر ارمانا پا ارمان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل ملگرو د خالد تا تدبیرونو لارا ورکڑا ڈگر د معرکی تا زنزیرونو لارا ورکڑا اغزانو اس پنیزو دیوالونو لارا ورکڑا اغزانو اس پنیزو دیوالونو لارا ورکڑا غازیان قرمانان شو شہیدان گلونا لڑل غازیان قرمانان شو شہیدان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل لبن دا استشهادش والخزان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل نرجس گلاب غاٹو لو دریحان گلونا لڑل دحورو تر ارمانا پا ارمان گلونا لڑل نر نرگس گلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل نرگس گلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل یو دم یې د شورا په شرم خور او قتل ګډ کړو سستورو د شیطان په دې څنګلورو قتل ګډ کړو د خدای د دین حامیانو په سر زورو قتل ګډ کړو د خدای د دین حامیانو په سر زورو قتل ګډ کړو یا قتل هدف یې شا قربان ګلونه لړل یا قتل هدف یې شا قربان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل لبن د استشهاد شول خزان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل د حورو تر ارمان په ارمان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل د حورو تر ارمان په ارمان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه لړل نرگس ګلاب غټول او د ریحان ګلونه